السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق قلوب الطائعين بالهدى وطبع على قلوب الكفار فلا تعي الحكمة أبدا. جابر الكسير ومسهل العسير ومجيب الندى، أحاط بالكائنات علما وأحصى كل شيء عددا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه سيدا وعبدا، خصه بالمقام المحمود والحوض المورود وسماه محمدا، وأنزل إليه قوله: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمومب الله سبحانه وتعالى كبتية مدينيك نكو كبتية سفزاك أتوكوي نموت وجهنم نأتوي كشلي بالي نكوينجي كتك وزوشي. اللهم آمين. حقيقة ni furaha yangu ya mara ya kwanza kufanya muhadhara katika msikiti huu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayatakabbala a'malana jami'an. Muomba Allah subhanahu ayatakabbali matendo yetu sote, na tumuomba pia ajalie haya matendo tunayofanya ni kwa ajili ya kutafuta radhi zake subhanahu subhanahu. Ndugu zangu, maudhui iliyopo mbele yetu ni maudhui muhimu sana, fi waqtina alhadir, katika wakati huu tulionao, kwa sababu hakuna isipokuwa kila mmoja anaihofia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ana hamu ya kuipata amani ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala ya duniani na kesho akhira. Kwa unaiona ni maudhui inayomgusa kila mmoja, mdogo mkubwa, mwanaume na mwanamke, kila mmoja na hofu, anauoga, anatamani asikumbwe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, almuslimu alhaqiqi, muislamu wa kweli, yatafakaru fi adhabi Allah jalla wa ala, ni mwenye kuitafakari adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sawasawa adhabu hiyo itakuwa ya duniani na sawasawa adhabu hiyo itakuwa ni ya akhira. Muislamu wa kweli ni yule mwenye kuitafakari adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sawasawa itakuwa katika maeneo haya yote mawili, duniani na sawasawa ni ya akhira. Na sio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala ametuonyesha ya kwamba adhabu ya akhira ni ashaddu wa akbar wa abqa, ni adhabu ngumu sana, ni adhabu nzito sana, bali ni adhabu iliyokuwa kubwa sana, na ndio adhabu ya milele, tofauti na hizi adhabu za duniani ambazo zinazompitikia mmoja mmoja au jumuiya ya watu. Mola wetu subhanahu wa ta'ala alipotaja jambo hili ndani ya Qur'an aliposema: lahum adhabun fil hayati dunya wal adhabul akhirati ashaq wama lahum min Allahi min waq. Katika aya hii Allah anathibitisha, anasema wala adhabul akhirati ashaq, na adhabu ya akhira ni nzito mno, na ni adhabu ambayo ni ngumu sana, tofauti na hizi adhabu ambazo watu wanaziona, bali Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia pia ndani ya Qur'an aliposema, wa kadhalika najizi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Na adhabu ya akhira ni ashad, ni ngumu na ni nzito sana na ni kali mno, bali wa abqa, na ndiyo yenye kubakia milele. Yule ambaye ameandikiwa kutiba lahul baqa, ameandikiwa kwamba atabaki katika adhabu, basi ajue hiyo adhabu kwake yeye ni ya milele. Bali sio hivyo tu, aya nyingi ndani ya Qur'an, miongoni mwa hizo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fa adhaqahumullahu alkhizya fil hayati dunya wala adhabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Na adhabu ya akhira ni akbar, ni kubwa mno, law kanu ya'lamun, law watu wangalikuwa wanafahamu na tambua ya kwamba kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala kuna adhabu kubwa sana. Hizi ni baadhi ya aya zinazothibitisha ya kwamba adhabu iliyoandaliwa akhira ni adhabu kubwa sana. Tasawwar ya Abdullah, hebu itasawwar hii, haya maneno na haya matamshi ya Allah subhanahu wa Qur'an, wala adhabu al-akhirati ashaq wala adhabu al-akhirati ashad wala adhabu al-akhirati akbar. Hizi siyaq zitazame, haya matamshi yatazame, sighatul mubalagha, unaona ni matamshi mazito sana, yanaonesha namna ukubwa wa adhabu anayoielezea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wala adhabu minhu, na adhabu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, minhu ma yakunu fi dunia, kuna adhabu zinazowapata watu hapa duniani, wa minhu ma yakunu fi al-akhirah, na kuna adhabu ambazo zinazowapata watu wa akhira. Wa minhu ma yakunu fil qabr, na kuna adhabu ambazo watu watazipata wakiwa ndani ya makaburi yao. Bali wa minhu ma yakunu fiha jami'an, na kuna adhabu ambazo ziko kote duniani, akhira, kaburini, yawezekana mtu akazipata zote za duniani na za akhira na za kaburi. Hivyo basi, ikiwa sura iko hivyo kwamba adhabu yawezekana duniani ikapatikana, au zipo adhabu za duniani na zipo adhabu za akhira, zipo adhabu za kaburini na zipo adhabu za sehemu zote, falhadhar alhadhar, basi ni tahadhari, ni tahadhari. Ndio maana tukaona ya kwamba pana haja ya kulikumbusha hili kuhusiana na haya masail. Sura iliyopo adhabu ni kubwa, na mwanadamu hawezi akavumilia hata kidogo, hata angelikuwa na mwili wa namna gani, hata angelikuwa na pawa na nguvu ya namna gani, hawezi akaivumilia adhabu ya Ar-Rahman, hata awe amefikia manzila fulani, hawezi. Lakini maisha yetu haya tunayoishi ya tuhuri mbalimbali yanatupa ujasiri mbalimbali, lakini yote ni uhadaifu tu na udanganyifu. Tukaona kuna haja ya kulizungumza hili jambo, tuweze kuona salama yetu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hili napenda nitoe mifano miwili ya khaufu salafi min adhabi Allah jalla wa ala. Sura mbili au mifano miwili ya namna ambavyo waja wema ambao sisi tunatakikana tuwaige, waja wema ambao sisi tunatakikana tuzifuate nyenendo zao, waja wema ambao tunatakikana tupite katika njia zao. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masir. Njia yao ndio njia ya kupita. Sasa ni namna gani ambao hao salaf walivyokuwa wanaiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Natoa mifano miwili, pamoja na kwamba ni mingi sana na maneno yao ni mengi mno, kuanzia masahaba wa tabi'un wa tabi'i tabi'in na kuwafuatia hao maima wana wazuoni wakubwa waliotangulia na wa sasa, wana matamshi mazito sana. Lau kanu ya'lamu, lau watu wangelijua hayo matamshi namna yalivyokuwa mazito, hofu yetu kuna kwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ingelikuwa ni kubwa sana. Katika mifano hiyo, mfano wa kwanza ni wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qara'a surat al-Turi, alikuwa anisoma surat al-Turi, alikuwa anisoma surat al-Turi mpaka alipofia kwenye aya inayosema inna adhaba rabbika lawaqi', inna adhaba rabbika lawaqi', hakika adhabu ya mula wako ni yenye kutokea. Lawaqi', lamul muzahlaqa, inna adhaba rabbika lawaqi', kwamba ni uhakika kabisa adhabu hii ni yenye kutokea. Alipokuwa anisoma aya hii Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fabaka bukaan shadidan washtadda bukaa, alilia kilio kikubwa sana na kilio chake kilizidi mno. Hatta maridha waadu, yani kile kilio kilimsababisha mpaka akayapata maradhi na watu wakaenda kumtembelea. Itafakari hiyo aya inna adhabu rabbika lawaqi, kwamba ile adhabu inayotamkwa sio adhabu ya nadharia, sio adhabu inayotamkwa kwenye vitabu fahasib, la, inna adhabu rabbika lawaqi, ni yenye kutokea kwa hakika kabisa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namna alipotafakari, namna alipoileta ile aya katika moyo wake, alilia kilio kikali sana mpaka akapatwa na maradhi. Khawfuhum min adhabillah, hii ndio ilikuwa sura yao ya kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo ndugu zangu, bali sio hivyo. Mfano wa pili, Qatada ibn Du'am as-Sadusi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema balaghani anna Aba Bakr, ilinifikia habari ya kwamba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala, alisema laitani khadratun, natamani mimi lau ningelikuwa ni mboga hizi za majani majani, natamani mimi lau ningelikuwa ni hizi mboga za majani, taakulni dawab, wakawa wananitafuna na kunila wanyama, bas natamani ningelikuwa hivyo, yani ningekuwa majani majani haya ya kijani, ima ni vijimboga mboga au kadha, haya majani yaliyopo haya, wangelikuwa wananitafuna tu wanyama au binadamu wengine, wanachukua zile mboga na kwenda kula, natamani ningelikuwa hivyo. Matamshi haya pia ni matamshi mazito. Anaona kabisa ya kwamba mwili alionao na hali alionayo hawezi kabisa, hawezi kabisa kuibeba ile adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa intilaka ya haya maneno ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na ya Umar bin Khattab, mifano hii miwili ndio unayakumbuka yale maneno ya Ibn al-Atahiya alipokuwa anasema maneno ya kusawiri al-mawdhu, ya kuiletea picha mawdhu hii. Alikuwa anasema ilahi لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني, إلهي لا تعذبني فإني, مولا wangu usini adhibu, hakika yangu mimi, مقر بالذي قد كان مني, ninakubali kabisa yale ambayo yako kwangu mimi katika maovu, machafu, maasi, kila aina ya mabaya, ninakubali kabisa nani. Wa mali hilatun illa rajai wa afuka in afauta wa husnu dhanni, na mimi sina pa kukimbilia, sina ujanja wowote isipokuwa matarajio yangu ni kuupata msamaha wako ya rabbal alamin. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. أكسيما نينو مجيني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. Ni mangapi kwangu mimi katika makosa ninayoyafanya kwa viumbe? Ni mengi sana. Fakam min zallatin li fil baraya, ni makosa mengi ninayoyafanya kwa waja. Wa anta alayya dhu fadlin wa man, na wewe Mola wangu ni mwenye kunifadhilisha, mwenye kunineemesha. Kwangu mimi una neema nyingi, una fadhila nyingi sana. Idha fakartu fi nadami alaiha adadtu anamili wa qara'tu sinni. Idha fakartu fi nadami alaiha, nikitafakari majuto kunako hii adhabu, namna itakavyokuja kunikumba mimi mbele ya Allah subhana, adadtu anamili, ninauma vidole vyangu. Adadtu anamili wa qara'tu sinni, na kwarua haya meno yangu kwa uchungu. Kisha kamaliza akasema, yadhunnu an-nasu bi khayran wa inni la sharru an-nasi illa lam ta'fu anni. Yadhunnu an-nasu bi khayran wa inni, watu wengi wanidhania mimi ni mtu mwema mcha Mungu mwenye kheri, na hakika yangu mimi la sharru an-nasi illa lam ta'fu anni, ni mtu muovu sana ikiwa hautonisamehe Allah subhanahu wa ta'ala. Yadhunnu an-nasu bi khayr wa i wallah, hadha huwa al-haqiq, huwa uhalisia. Watu hawajui batinu, hawajui unani wako, hawayajui unayofanya ya siri, hawayajui ta'biru maelezo yake. Nasema yadhunnu an-nasu bi khayr, watu wanidhania mimi ni mtu mwema sana, wananiona msikitini nasali, nasoma Qur'ani, nahudhuria darsa, nahudhuria mihadhara mbalimbali, nakaa na shehe huyu tuamiliana naye, wananidhania mimi kheri. Wa inni la sharru nnasi, na kwa hakika yangu mimi ni katika watu wa ovu mno. Nasema wa ovu mno kwa sababu neno shar asili yake ni asharu, kama ilivyokuwa khairun asili yake ni akhyaru. Kwa hiyo mimi ni katika watu wenye uovu mkubwa sana. Illa mtaafu anni, ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala hautonisamehe. Hii ni taabiri ya Abu al-Atahi, anaonyesha ya kwamba hivyo ndivyo mwanadamu atakikana ajiabiri. Muislamu anayetafakari akhera, muislamu anayejua kuna adhabu na kuna janna, kuna adhabu vile vile kuna pepo, hivi ndivyo anavyotakikana ajielezee nafsi yake, aitengeneze nafsi yake yale yaliyokuwa ndani, bainahu wa baina rabbih, kati yake na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hii sehemu hii ni sehemu kubwa sana ya kuzungumzia kadhia adhabu ya Allah. Ukiziangalia aya zilivyotaja vyakula vya watu wa motoni, vinywaji vya watu wa motoni, hadithi za mtume zilivyotaja aina mbalimbali za adhabu alizozishuhudia Rasul sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwenye al-Isra wal Mi'raj, bali hadithi zinazozungumzia watu watakavyofufuliwa yaum al-qiyama wakiwa na ashkal na maumbile mbalimbali, maumbile ya fedheha, maumbile ya uchungu, maumbile ya kuonekana ni watu wa ovu katika dunia. Ukiufungua huu mlango hapa, ni mlango mrefu sana ibadallah, ni mlango ambao unaumiza moyo na unaonyesha ya kwamba sio huu ni muda wa kucheza kwenye hii dunia, sio muda wa kupoteza tena kwenye hii dunia, kwa sababu yale tunayokwenda kukutana nayo, a'adhani Allahu wa iyyakum, ni mambo mazito sana. Hasa ndugu zangu, katika mambo ambayo yanayomsalimisha mtu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni amana mbili alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, katika vitu ambavyo vinavyomsalimisha mtu muislamu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni amani mbili zilizotamkwa ndani ya Qur'an, zimetamkwa katika suratul Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, na hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuadhibu wao hali ya kuwa wewe upo ndani yao. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, na hakuwa Allah ni mwenye kuadhibu muda wa kuwa wao wanaomba msamaha. Aya hii yaqulu al-Imam Ibn Jarir Tabari rahmatullahi alayhi, anasema Ibn Jarir Tabari, kana ba'du ahli al-ilmi, walikuwa baadhi ya wanawachuoni yaquluna, wanasema huma amanan, hizi ni amani mbili, anzalahum Allah, alizoziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma ahaduhuma famada, na amma amani ya kwanza ishamalizika na ishaondoka, amana ya Nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni kule kuondoka mtume na kufariki kwake. Hiyo ndio amani ya kwanza. Wa abqa lana al-akhar, na akatuachia sisi Allah subhanahu amana nyingine, baina adhhurina, tunayoishi nayo kila siku katika maisha yetu, rahmatan minhu, hali ya kuwa hii ni huruma itokayo kwa ajili ya rahma itokayo kwake, al-istighfar wa tauba, ni kuomba msamaha na kutubia. Haya ni maneno Ibn Jarir Tabari rahmatullahi alayhi, kwamba baadhi ahli ilmu walikuwa wanasema kwamba hizi ni amana mbili ambazo Allah subhana ameziacha katika umma huu, ya kwanza imeisha na imeshaondoka, nao ni umauti wa Rasulu alayhi salatu wasalam, na akatuachia amani nyingine ambayo tunayoishi nayo kwenye ulimwengu wa leo hii, nayo ni amani ya kuomba msamaha na toba. Bali matamshi haya ya Ibn Jarir Tabari, imekuja mfano hayo matamshi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Abu Musa al-Ash'ari, kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, walisema amanani anzalahum Allah, amani mbili alizoziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuepusha sakhfillah, kwa ajili ya kuondosha ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwal, amana ya kwanza, madha, ishaondoka. Amana ya kwanza ishaondoka, na hii amana ya kuondoka Rasulu alayhi salatu wa salam, imekuja riwaya kutoka baadhi ya ahli ilmi wanasema ya kwamba inna Allah la yu'adhibu ummatan fiha nabiyuha, kika ya Allah hauadhibu umma ambao ndani yake kuna nabii wake. Kwa hiyo unaona ya kwamba ama ile ya kwanza ya mtume ishaondoka, hawakuweza kuadhibiwa, hawakuweza kuletewa adhabu muda wa kuwa mtume wake yupo katika umma huu. Ama wal amanu albaqi, amani iliyobakia, huwa alistighfar wa tauba, ni kuomba msamaha na kutubia. Haya ni matamshi walionukuu Abu Musa al-Ash'ari na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, na ndiyo yamewafikiana na maneno ya Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi. Bali al-Imam Ibn Taymi rahmatullahi ta'ala alayhi, naye pia na maneno kadhaa kunako aya hii, naye alisema kunako aya hii, akhbara Allah jalla wa ala, ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yu'adhibu mustaghfiran, kwamba Allah hawezi kumwadhibu mwenye kuomba msamaha, li'annahu yamhu dhanb, kwa sababu kuomba msamaha kunayafuta madhambi. Ameyataja haya katika majumuu al-fatawa rahmatullahi ta'ala alayhi. Ndugu zangu, hizi amana au hizi amani mbili, yu'tabaru zinazingatiwa ni katika nguzo miongoni mwa nguzo za dini. Hizi nguzo hizi au hizi amani mbili au amana hii, ukichukua moja tu, amana hii ya istighfar wa tauba, amana hii au amani hii ni katika nguzo miongoni mwa nguzo kubwa sana za dini, kwa sababu dini hii nguzo yake kubwa kabisa ni tauhid. Sio tauhidi tu, wal istighfar, na kuomba msamaha. Utaliona hili pale ukitazama aya zilizomo katika suratu Hud na baadhi ya sura zingine, namna ulivyokuwa ulinganizi wa manabii alayhi salatu wasalam. Utawakuta manabii wanawahimiza watu juu ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile wanaambatanisha jambo la kuomba msamaha na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yanakuwa ni maneno yenye kulazimiana. Mfano hayo ni yale maneno aliyotamka Nuhu alayhi salam. Nuhu alayhi salam naye pia alipoambia watu wake, ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna nyinyi muabudiwa kinyume na yeye Allah subhanahu. Kisha akawaambia, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, muombeni pia msamaha mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika yake ameendelea kuwa ni mwenye kusamehe. Unaona, Nuhu ameanza kuwalingania watu aqida tauhidi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, pia anaambatanisha na jambo la kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Hud alayhi salam qala liqaumihi, alipoambia watu wake, u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Allah, hamna nyie muabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Akawaambia, wa qala ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursili samaa alaykum midrara, pia nawaambia na nyie watu wangu, muombeni msamaha mola wenu subhanahu wa ta'ala, kisha tubieni na mrejee kwake subhanahu wa ta'ala. Tauhidi, aqida ya kuabudu Allah, panaambatanishwa na vile vile jambo la kuomba msamaha na jambo la kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na zingine katika aya zinazowataja manabii. Mwangalieni mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, naye alivyotaja katika ilivyotamka katika suratul Fussilat, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum bashirun wa nadhir wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Mtume naye anawaambia watu wake wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, naye kwa wao ni mwenye kubashiria na ni mwenye kuonya. Kisha akasema, na muombeni msamaha mola wenu, kisha muombeni toba, fanyeni toba kwake subhanahu wa ta'ala. Jambo la ibada linaambatana vile vile na jambo la kuomba istighfar, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Qur'ani, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, tambua ya kwanza Allah yeye ndio muabudiwa, hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa yeye peke yake. Kisha Allah kamwambia, wastaghfir li dhanbik, na uombe msamaha unako dhambi lako, na uombe msamaha kwa yale madhambi uliyoyafanya. Unaona, vitu hivi ni vitu ambavyo ni mutalazimani, ni vyenye kulazimiana. Bali imekuja athar inatajwa, lakini lam yathbut, haijathibiti, ni kwamba inatajwa kwamba anna ibilisi alayhi min Allahi ma yastahiquhu qal, inatajwa kwamba ibilisi alisema, ahlaktu bani adama bidhunubi, nimewaangamiza wanadamu kwa madhambi. Nimewaangamiza maana yake wameyaingia madhambi, wameyafanya, kwa hiyo hapo mimi nimewaangamiza wanadamu. Wa ahlakuni, na wao wakaniangamiza mimi, bila ilaha illa Allah wal istighfar, kwa la ilaha illa Allah na kufanya istighfar. Kama kwamba athari hii lam yathbut, haijathibiti, lakini maana ya maneno yake ni kwamba la ilaha illa Allah na istighfar ni moja katika silaha ambazo zinazomdondosha ibilisi alayhi min Allahi ma yastahiqu. Ndugu zangu, jambo hili la kuomba msamaha, jambo hili la kutaka stara, jambo la kuomba Allah kustiri kwa yale unayoyafanya, jambo hili limekuja ndani ya Qur'ani kwa matamshi mbalimbali, kwa matamshi ya fi'lu amri, matamshi ya kuamrisha, bali yamekuja matamshi ya Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu wale wenye kufanya jambo hili la kuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa aya hizo za amri aliposema Allah wastaghfiru rabbakum, wastaghfiru rabbakum, namuombeni msamaha mola wenu, sigha ya amri, bali katika aya iliyokuja kuwasifu wenye kufanya istighfar aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wabil ashari hum yastaghfirun, na kwa wakati ule wa ashar wa sahar, wakati wa mwisho, wale waumini wa kweli hukaa na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah pia akasema walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim. Anataja sifa za waumini wa kweli, ni wale ambao wanapofanya machafu, idha fa'alu fahishatan, pindi wanapoyafanya matendo machafu, basi mwisho wa aya Allah anasema wanamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala.